mientras que tú intentas dar pa pa pa. Pica más suena y suena. Os Trenchas, os mellores locutores de Melide. Fala Melide, a radio feita para ti. Fala Melide, a radio de hoje de Melide presenta Os Trenchas. Os Trenchas, o programa de FP básica. Os Trenchas, un espazo para practicar as linguas e tamén para dar a conhecer o maravilloso mundo da Madeira. Os Trenchas, un programa escrito e realizado polo alumnado de FP básica do IES Melide. Por Iván Abeledo, Tori Blanco, Santi Cabo, Álex Casal, Martín García, Daniel Mato, Ángel Montoya, Adrián Pérez, Lucas Rodríguez, Fernando Rodríguez, Damián Varela, Mateo Varela e Diego Vázquez. Os Trenchas, a radio feita con cariño, para ti. So I'm crazy. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy. Watch you bend that back for me. We won't stop. It's midnight. Hoxe presentamos os Enigmas. Un programa local, o colectivo, Os Trenchas, vos propón unha serie de definicións e enigmas para que acertedes coa solución correcta. Claro, para deixarvos pensar un pouco, despois de anunciar cada unha das adivinhas ou enigmas, deixaremos vos un pouquinho de tempo para que poidades pensar antes de darvos a solución, xa que sabemos que algún vai a fazer falta. Pero tamén deberedes ter en conta que este programa de radio estámolo facendo en galego. Non servirá, polo tanto, que nos deades respostas en castelán ou en castrapo. Hai que pensar na palabra galega correcta. Así que, se estades preparados, Tony e Mai José van facer unha prova para que todo o mundo saiba en que consiste o xogo. Pois veredes, se eu digo, por exemplo, cama moi pequena para bebés, démoslle un pouquiño de tempo a José para que pense que nos diga que palabra é. Atención. Pois claro, xa sabedes que estamos falando do berce. E ben sei tamén que houve alguén que estaba pensando en decir aquilo de cuna. Pero acordádevos de quen non admitimos neste xogo palabras en castelán, porque do que se trata é buscar a palabra galega correcta. Así que, se estades preparados, empezamos xa. Empezo eu, e teme que responder Lucas. A ver, o utensilio máis usado para barrer. Pois, se é para barrer, a aspiradora non pode ser, porque a aspiradora aspira e non barre. Ten que ser a vasoira. Claro que é a vasoira, que en castelán se di escoba. Tócalle a Tony. Para José, sinal que queda no ventre ao cortar o cordón que nos uniu a nosa nai. En Vigo. Moi ben, toca ya Mateo. Para Lucas, árbore que dá como froita a cereixa. Cerdeira. Correcto, agora Tony. Para para José botar aire pola boca facendo forza e espreitando os beizos. Soprar. Era fácil, ollo, porque a forma galega correcta é soprar, non soplar. E como se di en castelán, Mateo... Para Lucas, persoa que traballa facendo traxes, normalmente de homes. Xastre. Vale, estaba chupado. Agora, Tony. Para José, con un dos golpes que se producen no movimento do corazón... Latexo. Está ben, Mateo. Para Lucas, obxecto formado dunha serie de variñas metálicas paralelas usado xeralmente para usar asar alimentos. Grella. Xa sei que todos estabades pensando en dicir parrilla, pero reparade en que a forma correcta galega é grella, polo cal debemos dicir carne a grella e non parrillada. Tony. Para José, funcionario encargado de administrar xustiza nos tribunais públicos. Xuiz. É correcto. Todos estamos pensando nalgunha serie de televisión. Mateo. Para Lucas, desexo caprichoso de algo. Antollo. Claro que sí. Fixadevos en que a palabra antoxo non é correcta. A correcta é antollo. Tony. Para José, extraer o leite dos orbes dos animais. Muxir. Así é como se dixo sempre. Ordeñar é a palabra en castelán e a ordeñadora chamase muxidora en galego. Mateo. Para Lucas, habitantes de China. Chinés. Chinés ou chinesa é a maneira que temos os galegos de chamarlles aos habitantes da China. E non chinos e chinas, como se lles chama en castelán. Tony. Para José, líquido que se extrae das froitas ao espremelas. Zume. Está ben, zume é a palabra galega e non zumo. Mateo. Para Lucas, a articulación que une o pé ca perna. Nocello. O nocello e non tobillo. Por iso, os xogadores de fútbol teñen escordaduras de nocello e non esguinces de tobillo. Tony. Para José, vai unha adivinha das de verdade. Que cousa é para adivinar que canto máis alta está, mellor que lle chega? Bueno, esta deixámola pa... Para que adivinhades vos, porque non vamos dicir. E de vos, xorbar un pouquinho. Esta é moi fácil. Para Lucas, outra adivinha. De que hai que encher un pucheiro para que pese menos que baleiro? De buratos. Pois claro, como podería estar máis baleiro se o enchésemos doutra cousa? Como vedes, isto dos enigmas ten o seu aquel. É tanto aquel que ten, que nun próximo programa imos propoñervos enigmas, doutro estilo, nos que hai que resolver misterios e trampas. Pero mentres iso non sucede, imos deixarvos cunha adivinha para que resolvades vos soiños. Adivinha di así. Que cousa cousiña é que anda e cando anda non se aparta da casa? Unha adivinha chupada, como vedes, escoitastes, os Trenchas. Un programa que che ofrece Fala Melide, a emisora do Instituto de Melide, no 90.5 da FM. Un programa que está escrito e realizado polo colectivo do mesmo nome, os Trenchas. E os Trenchas que participaron no programa de Oxes Forum. José. Diego. Mateo. Lucas. Iván. E Tony. E Dani Remeseiro no control. Ata o programa que vean a todos e a todas. cama suena y suena. Os Trenchas, os mellores locutores de Melide. Fala Melide, a radio feita para ti.